A na to jak na lato. Siedzę tutaj bar nad morzem, rozglądam się, jak wygląda dzień na wczasach. Na pewno wiesz, przede mną butelkowy żywiec, fajeczki też, to się trzy paski dres, głośników muzyka des. Siedzę tutaj bar nad morzem, rozglądam się, jak wygląda dzień na wczasach. Na pewno wiesz, przede mną butelkowy żywiec, fajeczki też, to się trzy paski dres, głośników muzyka des. Nie ma szkoły, wakacje, na pewno wiesz, nad polskim morzem dzień opalam się, tu jest najlepiej, kiedy słońce praży, nawet syfy smrzą z twarzy, wieczorem bary, jednym słowem piwo, nie ma sprawy. A czy jest to Włodzik? A kto to sprawdzi? Każdy z nas jakoś sobie radzi, we krwi promile, więc czas zabawy. Podchodzę do niej, cześć, zatańczymy sani, jasne. Tętno szybkie jak Testarossa Ferrari, puszczam ją przodem, bo tak wypada. Muzyka start, ej, coś zawadza. Co to jest przy tym zabawa? Nie da rada, myśleć długo nie trzeba, bo już wiesz, na parkiecie trzy paski dres, głośników muzyka dance. Widzisz, że rytm jest taki jak chcesz, noś słuchawki albo nie chodź do takich miejsc. Ale mniejsze o to, na razie tańczę z nią, uśmiech na twarzy, wiem co się zdarzy, wielka miłość z nią. Czy nie wiem co jest co, kto jest kto i gdzie. Ona słońcem, które świeci tylko dla mnie. Moje serce bije dla niej i bić nie przestanie. O nie. Siedzę tutaj bar nad morzem, rozglądam się, jak wygląda dzień na wczasach. Na pewno wiesz, przede mną butelkowy żywiec, fajeczki nie. Muzyka źle. Czemu nie widać do środka? No i znowu wakacje, na pewno wiesz jak to jest. Morze, piwo, plaża, w barach ludzi się namnaża. I powiedz mi, czy ty też jesteś tam? Bo ja tak, pod parasolem ludzi wokół mam. Część z nich znam, innych znam, trochę mniej, lecz wszystkich łączy jedno, następne piwo lej. Tą sentencję ciągle wokół siebie usłyszeć mogę. Każdy tutaj znają lepiej niż własną drogę. Z domu do knajpy, czy z knajpy do domu. I nie da się mnie zmusić, bym imprezę dziś porzucił. Nie da się mnie zmusić, nie da się mnie zmusić porzucił. Nie da się mnie zmusić, bym imprezę dziś porzucił. Cuku. Żeby tak uderzyć, nigdy nie jest za późno. Erudycja na plaży, tu jest luźno. Z głośnika brydni, co drugiemu się przyśni. Dawaj fusek, dawaj ło. Na scenę przytni, jakieś panny spacerują. One długo już tu są, biorę tą, fusek tą. Łosiu wraca, ledwo idzie dużym łukiem. Widać drogi, nie próbuje sobie skracać. Niesie trzy pełne kufle. Nikt tu nie zwraca ani uwagi, ani z żołądka. Wszystkie rzeczy się trzymają w ustalonych porządkach, w tych zakątkach Polski. Wiedziesz, życie takie latem, a jak siedzisz w mieście, to masz jeszcze basen. Wszędzie woda, pH 7, neutralnie dla ciała. W taki upał to zbawienne, wiesz, ile możesz działać. Tutaj bar nad morzem, rozglądam się, jak wygląda dzień na wczasach. Na pewno wiesz, przede mną butelkowy żywiec, fajeczki też, to się trzy paski dres, głośników muzyka des. Siedzę tutaj bar nad morzem, rozglądam się, jak wygląda dzień na wczasach. Na pewno wiesz, przede mną butelkowy żywiec, fajeczki też, to się trzy paski dres, głośników muzyka des. I wchodzę, wychodzę, wchodzę i wychodzę, wchodzę, wychodzę i wchodzę i wyszedłem nieco owalnym krokiem z klubowego WC-ta. Już kilka pominiętych tematów na mnie czeka, mój stolik, moje krzesło dostrzegam z daleka, głowa pełna humoru czeka na zdjęcie wieka. Podchodzę, zasiadam przy stole, o ja pierdolę, co tu się stało, to się nie odstanie. Nieważne, ważne tylko, by to nagranie spowodowało wpisanie imprez w wakacyjnym planie. Wakacyjnym planie, wakacyjnym planie, wakacyjnym planie, planie. Siedzę tutaj bar nad morzem, rozglądam się, jak wygląda dzień na wczasach. Na pewno wiesz, przede mną butelkowy żywiec, fajeczki nie. Siedzę tutaj 3 września, smutno mi jest, jak wygląda dzień przed szkołą. Na pewno wiesz, przede mną sterty nowych książek, zeszyty też, jaka dzisiaj atmosfera chujowo jest. Siedzę tutaj 3 września, smutno mi jest, jak wygląda dzień przed szkołą. Na pewno wiesz, przede mną sterty nowych książek, zeszyty też, jaka dzisiaj atmosfera chujowo jest. Chujowo jest.